राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज अश्विन शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 30 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम मद्वंदम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्मनम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महातजो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण राम। आज की तिथि शुद्ध आश्विन शुक्ल त्रयोदशी वार मंगलवार संवत 2058 शुद्ध आश्विन शुक्ल त्रयोदशी वार मंगलवार संवत 2058 राम। आपके मन में कोई बात? आप कहते हैं कि करना संसार में है और न करना परमात्मा में है, पर वासुदेव सर्वम के सिद्धांत से सब कुछ वासुदेव है, सब जगह वासुदेव है, तो फिर करना भी तो वासुदेव ही हुआ, तो संसार कैसे हुआ? कोई बात नहीं हुआ। मानो संसार में मुख्य बात क्या है? क्रिया और पदार्थ। संसार क्रिया और पदार्थ दो मुख्य बात है, और परमात्मा में जो है कि अक्रिया और परमात्मा है, करना कुछ नहीं और परमात्मा है, ये दो मुख्य बात बताई। परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना भी हो जाए कोई बात नहीं, करो, परंतु क्रिया और पदार्थ ये है प्रकृति के, परमात्मा में ये नहीं है। परमात्मा तो सत्ता है, सत्ता है, उन्हापन है, परमात्मा है, संसार नहीं है, संसार नहीं है, परमात्मा है, ये बात है। तो है ही है, क्रिया होती है वो निरंतर कभी नहीं होती, पदार्थ रहता है निरंतर कभी नहीं रहता, पदार्थ होता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, परमात्मा का आरंभ और अंत नहीं होता, और क्रिया के तो नष्ट नहीं होता, वो है जो ही रहता है, जैसा रहते से रहता है। इस वास्ते ये बात कही, इसमें शंका आपकी क्या है? आपकी शंका बताओ, संदेह क्या है? ठीक बोलो भाई। संदेह व संदेह, इनमें यही लिखा है कि जो करना नहीं है तो फिर इसमें तो जो करना है वो परमात्मा ही हुआ, तो इसलिए क्या करना बना है? तो परमात्मा ही हुआ तो करना है, करना नहीं हुआ है, कोई साधन भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखो एक बात ध्यान देवा, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम प्राप्ति चाहते हैं, वो अगर दूर हो तो जाना होगा अथवा उनको लाना होगा, उनको लाना होगा तो जाना होगा। दूर नहीं वो सब जगह समान रीति है तो करना क्या होगा, उसमें करके तो दूर हो गए उससे, नहीं करने से उसमें रहेंगे, करा तो दूर होंगे ना। शंका आपके बताओ, शंका क्या है? जो सब जगह समान रीति से व्यापक है उसके लिए करना तो दूर होना है, क्यों? वो तो है, वह सब जगह है। तो समझो कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समान रीति से है, जो का त्यों विद्यमान है। कई समय बीत जाए, युग बीत जाए, प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, महासर्ग हो जाए, तो परमात्मा तो है, जो का त्यों ही रहेगा, उसमें कोई प्रदर्शित होगी नहीं। आपकी शंका क्या है? शंका वह मैं जो है वो पास देवी है, सभी भगवान परमात्मा ही है। बस दो बात होती है उसमें, वासुदेव सर्वम एक, और एक सर्वम नहीं है वासुदेव है, दो बात होती है। जब आपकी दृष्टि में संसार भी है क्रिया भी है तो वासुदेव सर्वम है, और आपकी दृष्टि में क्रिया है पदार्थ एक परमात्मा ही है, तो फिर वासुदेव ये तय वो सर्वम नहीं होगा। सर्वम दिखे तब वासुदेव कहना है, सर्व नहीं है तो वासुदेव ही है। वासुदेव है उसमें क्रिया क्या है? ना कोई क्रिया है, ना कोई आना है न जाना है, लेना है न देना है, करना है न करना है। नहीं वो तो कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं करना, करने से मतलब नहीं तो न करने से मतलब नहीं है, वो तो है। जैसे करने से कोई मतलब नहीं है तो न करने से भी कोई मतलब नहीं है उसमें। नहीं तो से कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं करना, न कष्ट दर्द व्यापार से किसी प्राणी के साथ कोई संबंध नहीं है, न करने के साथ संबंध है न करने के साथ संबंध है। भाई न करना है तो परमात्मा है, करना है तो परमात्मा है, न करना है तो परमात्मा है। नहीं बतस्य कृते नार्थ, करने से कोई मतलब नहीं, न करने से कोई मतलब नहीं, किसी प्राणी के साथ में कोई संबंध नहीं। गीता में आया था, गीता में हम कह देते हैं। आपकी मूल शंका क्या है? ये जिसका ये पर्चा है वो पूछना चाहे थे, इसमें तो लगता है ये बात लिखी है कि जब वासुदेव सर्वम में सब भगवान ही हैं, तो जो हम करेंगे वो आपने कहा करना संसार में है, तो जब हम करेंगे तो हम तो फिर संसार में चले आएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि फिर हम क्या करें, न करना है वही वास्तविक है और करना करना करना न करना दोनों नहीं है। करना में नहीं होता से कृत्य नार्थ, ना कृत्य नहीं है करना। परमात्मा तो है, करना नहीं हो। जब आपको नींद आती है, आपको कोई इच्छा होती है, तब करना होता है। और परमात्मा तत्व में क्या करना है? मैं कहूँ परमात्मा दूर रहा, ये छप्पर बना हुआ है, अभी मैं क्या करना है? छप्पर बना हुआ है, अभी क्या करना है इसमें? क्या मैं करने से मतलब, क्या ना करने से मतलब? अब ये जिनका है वो तो नहीं पूछ रहे हैं, तो एक बात इसमें ये मैं पूछता हूँ कि जिसके वासुदेव सर्वम के सिद्धांत पे जो चल रहा है, उसके द्वारा भी तो क्रियाएं होगी, कोई योजना नहीं। तो वो क्रियाएं वो किस भाव से करेगा? शायद ये तात्पर्य, वो क्रिया करे तो कोई योजना नहीं, न करे तो कोई योजना नहीं। क्रिया और न क्रिया दोनों में नहीं है। तब तो समझा जाए तो क्रिया न करने में और करने में कोई भी में नहीं है। नहीं होते से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं करना, न साक्ष सर्वभूतेषु कष्ट दर्द व्यापार। वो परमात्मा है तो है में करना नहीं होता। अब वो ये है मंडप है, ये करना क्या है? तो फिर वासुदेव सर्वम के सिद्धांत पर जो चलने वाला साधक है हाँ। वो फिर कुछ करेगा ही नहीं, नहीं। वो साधक है तब तक सब तत्व को जाना नहीं है जी। करना उस परमात्मा में करना क्या है, वो सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह जो व्यापक चीज होती है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया होती है क्या? नहीं होती। लेकिन क्या उसकी सब क्रियाएं बंद हो जाएगी? नहीं, क्रिया बंद नहीं होगी, बड़ी प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं है। ठीक है, प्राप्ति के लिए क्रिया कैसे हो गई? प्राप्ति के लिए कोई साधन की आवश्यकता? कोई क्रिया कैसे करेगा? लेकिन और जितनी क्रियाएं उसकी होती है, क्रिया होती है क्या? ये तो संसार है जिसमें क्रिया और पदार्थ है, दो ही है इसमें। वो किस भाव से होगी उसकी क्रियाएं? किस भाव से होगी उसकी क्रियाएं? भाव तो परमात्मा ही रहेगा। परमात्मा साधक होता तब साधन करना है, साधक नहीं है तब करना नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्रिया करना कैसे बनेगा? जो सर्वव्यापक होता है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया कैसे हुई? जहां वो चाहता है प्राप्ति, वहां पूरे के पूरे है, वहां वो कम नहीं है। करे तो अरे पूरी हो जाएगी, तो दूसरा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। तो करना क्या हुआ उसे? परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना क्या हुआ है? ये बात अरे के समझ में नहीं आती। यह बात कह सकते हो? हम समझे नहीं, यह बात कह सकते हो? शंका आई बात है, हम समझे नहीं। मानो परमात्मा हम आपसे पूछे हैं कि सर्वव्यापक परमात्मा में करना क्या होता है? सर्वव्यापक के लिए करना क्या होगा? जहां वो है वहां वो है परमात्मा, पूरे पूरे है। जहां है वो उस जगह परमात्मा को कम है क्या? नहीं। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, करना तो अलग होगा उसमें, करना तो अलग होगा। नहीं होगा इसलिए तो बिना करना होगा नहीं है। आप उसमें एक बहुत बरसों की बात है, गोविंद में मेरे पूछा है, कह दे रहे साधना आप कहो जैसे बता दूंगा। कभी कभी मन में आती है, हरदम नहीं आती, जो भी आती है आप जैसा कहो वैसे साधन बता दूंगा, जैसा कहो वैसे ही साधन बता दूंगा। तो इन्हें हम करें कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं करूं पूर्ण हो जाओगे? एक प्रश्न पूछा कि हम कुछ भी नहीं करें, वो कुछ भी नहीं करो तो पूरा हो जाएगा, पूर्ण परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। कुछ भी करो कहाँ जाओगे? और परमात्मा सबसे परिपूर्ण है, कुछ भी नहीं करोगे तो परमात्मा ही जाओगे। और कह दिया ये हुआ, आप जो बताते जैसे कहो वैसा दिशा बता दूंगा। कभी यो मन में आती है ज्ञानधारा आदमियों का अभाव है नहीं, मन में अभी नहीं है, तो ज्ञानधारा आदमियों के लिए बता दू, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए है। तो हरे कृष्ण ने पूछा, शेठ जी भाई जी छोटे, उन्होंने पूछा मेरे क्या है? वो आप में अभिमान है, बुद्धि वाले का अभिमान है, उन्हें दूर करो। सबको बता सकू, मैं सबको बता दू, किसी क्या है क्या नहीं, क्या किसी क्या है, क्या किसी के पास दाग लगती है, ये हरदम नहीं होता। कभी कभी आती है मन में, सबको बता सकू, सब तुम्हारे तुम्हारा ये है, तुम्हारे ये है, तुम्हारे हम वही आ जाती तो कहते भाई हम पूछ तो बता दें। पूछा क्या है? बुद्धि वाली का भी मान है, स्वीकार कर लिया। तो ये आ जाकर कहते हैं परमात्मा जो सब जगह परिपूर्ण है उसके लिए करना कैसे होगा आप बताओ? जहां हम हैं वहां है, ना आलस है ना निद्रा है ना कोई फुरना है, कुछ नहीं है। तो परमात्मा में स्थिति सत्य है, सत्य स्वभाव सबकी परमात्मा की स्थिति है, सबकी। परमात्मा से अलग है ही नहीं कोई, इस बात से सर्वम शब्द आता है। सर्व न हो तो वासुदेव भी जाता है, वासुदेव सर्वम, सर्व हो तो वासुदेव है, तो क्रिया भी आ गई, पदार्थ भी आ गया, अभ्यक्ति भी आ गई, वस्तु भी आ गई, सब आ गया, देश भी आ गया, काल भी आ गया, वस्तु भी आ गई, सब वासुदेव है। आपकी दर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अब भाई बात करो तो सामने करो बात, हम भैया विशेष जानते नहीं है, हम विशेष जानते नहीं है। बात में आप हवड़ समझाओ थोड़ी सी, के लोगाना हरेक समझ में खुनाड़ी है बात, तो कई तो आपने नित्य क्रम छोड़ दिया, कई आपने नाम जप करना छोड़ दिया, कर्तव्य कर्म छोड़ दिया, तो हवड़ समझाओ आपके भाई कर्तव्य कर्म अलग चीज है, न करना अकाई चीज है, जी में कोई फर्क नहीं पड़े, कर्तव्य कर्म करने से न करने से क्या फर्क? तब आप परमात्मा में हो गया, कुछ नहीं करने से परमात्मा में स्थिति है क्या अपनी? आपकी जान में, आपके करने की मन में होती है, खाने की होती है, पीने की होती है, फिर खाना कैसे छोड़ दिया? खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, श्वास लेना छोड़ दिया, ये तो सब करते हो, और भजन नहीं करना, आ क्या बात आई? कुछ करना कुछ न करना ऐसे कैसे होगा? कुछ मत करो, कुछ मत करो, मर जाओगे। नहीं कष्ट शब्द में श्लोक आता है, गीता में श्लोक आता है, नहीं कष्ट क्षण जात पृष्ठ अकर्मकृत कार्य थे कर्म स्थानी, नहीं कष्ट कोई भी नहीं कष्ट कोई कष्ट जा तो कभी किसी अवस्था में भी अकर्मकृत में कार्य किए बने रहता ही नहीं, कोई भी क्षण मात्र भी कार्य किए बिना रहता ही नहीं, प्रकृति के परवशो क्रिया करनी पड़ती ही है। श्लोक है साहब, नहीं कश्चित क्षण जातु जातु ना कदाचित किसी काल में कोई भी कोई संत हो महात्मा वो सिद्ध हो सिद्ध हो कोई हो, नहीं कश्चित क्षण मात्र भी अकर्म न दृष्टि थी, कर्म किए भी नहीं रहता तो कर्म क्रिया तो हरदम होती है। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे? मालूम ऐसा श्लोक आया है गीता में, पूरा सुनते नहीं, वो क्या बोल रहे हैं समझ में आया नहीं, समझ में नहीं आया, मेरे पूरा सुनता भी नहीं हूँ, मैंने वो अपनी दृष्टि से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, वो हमारे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया भाई, हम समझे नहीं, ये तो हम कहते हैं हम सर्वज्ञ नहीं है, हम तो बहुत कम जानते हैं। वे नागौर आदर्श तुम्हारे ये शस्त्र है बड़े, आप बहुत कम जानते हैं तो बाकी लोग क्या जानते हैं? जानते सब जानते हैं, दस लोग में सत्संग हो रहा था तो सत्संग में मैं जो एक छोरा 5-7 वर्ष का मेरे से अधिक जानता है ये सब, शरणास्त्री दिया मेरे से ज्यादा जानता है, कैसे जानता है पूछो तेरी माँ कौन सी और बता देगा, मेरे पूछो माँ कौन सी मैं नहीं बता सकता, सच्ची झूठी सच्ची बात, तो मेरे से ज्यादा जानता ही नहीं। इनकी माँ कौन सी है मेरे से पूछे तो मैं नहीं बता सकता, ये माँ है और ये बता सकता है तो मेरे से ज्यादा जानता है नहीं, तो मैं थोड़ी जानता हूँ इतना, समझ हस्ते नहीं किया, मेरे साथ जड़ता है हस्ते नहीं गई, फिर व्याख्यान लेते हो लोग सुनते हैं, मेरे से ज्यादा जानता है, कैसे जानता है इसकी माँ को बताओ, तेरे पता है माँ ये है, मेरे पूछे इनकी माँ कौन सी है मैं बता सकता, मैं तो मेरे ज्यादा जानता है नहीं। अब किसी विषय में कोई ज्यादा नहीं, किसी विषय में कोई ज्यादा होता है तो सगला मिला हो तो शब्द सर्व कोई नहीं है। तो हम लोग उस बच्चे की तरह आपसे अधिक जानकार हैं, हम लोग उस बच्चे की तरह आपसे ज्यादा जानकार हैं, जैसे बच्चा ज्यादा जानकार है ही तो यही मैंने क्या है, किसी विषय में आप ज्यादा जानते हैं, किसी विषय मैं जानता हूँ। महाराज जी एक दूसरा विषय है, आप कई बार ये कहा करते हैं कि रुपए का आश्रय लेकर के कोई भजन करना चाहता है तो फिर वो भजन नहीं कर सकता, तो एक सज्जन ने लिखा है कि मैं अपना चौथापन आने पर लड़के लड़कियों को बुलाकर अपने पास जो भी था उसमें से अपने निर्वाह के लिए रख करके बाकी सारा उनको बांट दिया और उनसे कह दिया कि देखो भाई अब तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो गया, हम तो हरिद्वार गंगा किनारे रहकर जीवन बिताएंगे, तुम्हारे जीवन में कभी कोई मरना हो जन्मना हो तो मुझे मत बुलाना, तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। तो अब अपना पैसा किसी के पास रख करके और ब्याज से पैसा लेता हूँ 2-3 महीने में और भजन करता रहता हूँ, तो आप कहते हैं कि इससे कल्याण नहीं होगा, तो अब मेरा क्या होगा? आप ये जो भीतर में एक सहारा है, ये सहारा भाई रुपयों से मेरा काम चलेगा तो परमात्मा का सहारा नहीं होगा, आप भले कितनी सतवाई करो मेरी समझ में परमात्मा का सहारा नहीं होगा, रुपयों की आशा पड़ी है, इतना रुपया मेरे पास है उनसे मेरा काम चलेगा, तो परमात्मा बिना तो काम चलता है, रुपया बिना काम नहीं चलेगा, तो रुपया बड़ा हुआ कि परमात्मा बड़ा हुआ है, तो महादेशी बड़ा कौन हुआ? रुपया बड़ा हुआ और लोगों ने, और क्या लोगों ने पदार्थ और भोग ही तो है, दो ही तो बाधा है, एक तो रुपया संग्रह करना रे भोग भोगना, तीसरी बाधा क्या है, तीसरी बाधा क्या है आपके, एक भोग भोगना और एक रुपया संग्रह करना, ये दो ही तो रोग है सभी, आप रुपयों का इशारा देते हो कल्याण कैसे होगा? तो घर छोड़ के आ गए, सब कुछ छोड़ के आ गए, फिर भी कल्याण नहीं होगा, तुम भी बातें बनाते हो ऐसा, ये ऐसा ही है, यही ऐसा ही है अब गिरता समय सफेद कपड़ा है, लेकिन वो कम से कम डूंगरगढ़ जाने का किराया तो रखना चाहिए, किराया बनेगा दे दिया सभी, कुछ कुछ नहीं, कोई पैसा कौड़ी कौड़ी पार्टी में पैसा नहीं, एक सबरा प्रबंध कर दिया, माँ बाप का भी हो गया, स्त्री का भी हो गया, स्त्री भी अरे खर्च करो खुला, अपने वास्ते किराया भी देने का, मैं कहो भैया किराया तो रख करो, कम से कम लोगों को जाना भी पड़े तो किराया तो रखते है, नहीं रखा तो बोल क्यों रखा, कोई आशा नहीं, भगवान का केवल आश्रय रख रहे, भगवान नहीं हमारे भगवान है, भगवान रहे हो क्या? रुपए रखते हुए भगवान का आश्रय नहीं रह सकता है क्या? कृष्ण अनन्य भाव, अनन्य चेता सतम, अनन्य आश्रय तो भाव, और अनन्य भाव तो है, अनन्य अन्य योग है ना, बात एकदम साफ होनी है आप रे, बात में आप रे और सेठ जी रे विचारा में फर्क आवे, इस बात में सेठ जी तो कोई आदमी ने कहता भाई आप रो जीवन निर्वाह व्यवस्था कर फरो रहो सत्संग करो, आपके बिल्कुल नहीं रखे तो काम की वो गृहस्थी और साधु देखो ना भिक्षा भिक्षा मांग ले, एक बात छोड़ो है तो आप अंगन बैठा आ रहे साइड में कर दो बैठा है जो साइड में कमर दिराज आप पिठा पड़ जाए एक दिन में इन्होंने महाराज जी बात नहीं बात लोगों ने बहुत शंका है इस विषय में। देखो कृपया निराकांत काम मेरे साथ में रहने वाले नाथ जी थे, नाथ जी मेरे साथ में हरनाथ जी नाम था मेरे साथ में, तो उन्होंने विचार किया कि भगवान देते हैं कैसे देंगे, एक जगह बैठूंगा नहीं, किसी से बोलूंगा नहीं, नहीं और जगह बैठूंगा नहीं, बैठा रहा था कई दिन बैठा रहा था, बैठो कैसे दो दिन तीन दिन बैठा है कोई देख ले कह देगा, और उस रास्ते जाना कहीं नहीं है, पर रास्ता जो पड़ा वो रास्ते चल पाया चला गया, आज गाँव आ गया उसे दूसरा रास्ता दे दिया, रास्ता है उससे चलेगा, अब वो गाँव जाए ये नहीं बैठूंगा नहीं, किसी बोलूंगा नहीं, कहीं से मांगूंगा नहीं, ये भगवान कैसे देते हैं। सुनो सुन लो बीती हुई बात है, मेरे साथ रहने वाले थे जो चलते गए दो तीन दिन भूखे रहे, कमल पास में डोरी ही जो चल निकाल कर पी लेते चलते जो मार्ग जो मार्ग उसी मार्ग में चल दिए, तो एक दिन शाम के वक्त में एक भेड़ बकरी चराने वाले ने ये महाराज महाराज किया, वो बोले नहीं कोई मार्ग आगे सामने मार्ग में चले गए, तो बाबा जी को पता नहीं था, उनको पता था एक मार्ग है खेत का, गांव तो गए नहीं, अब खेत में चले गए, अब खेत से जाएगा नहीं, तो वह मार्ग में चल दिया अपने, और रात्रि में गाय का दूध लेकर रात्रि में पहुंचा हुआ, फिर वो कहां जाएंगे रात तो पड़ गई है, और खेत के सिवाय मार्ग मार्ग है नहीं कोई, तो वो पहुंचा रात में तो वो सो गए थे, वैसे कुआ था पानी में निकाल कर हाथ पैर सो गए, करोड़ प्रदेश महाराज महाराज तो कौन भाई थे, जो मैं शाम को आपको आवाज दे रहा था आप बोले नहीं, इन वास्ते मैं आया हूँ दूध लाया हूँ दूध पी लो, क्यों लाया दूध, कभी साधु भूखा होगा, मैं भेड़ बकरी चलाने वाला हूँ, भेड़ बकरी का दूध नहीं है, दूध गाय का है, गाय का दूध ले रहा हूँ, बकरी का दूध पिए न पिए साधु क्या बता, इस बार गाय का दूध लाया हूँ पी लो, वो कहते मैं पी लिया, तो भगवान देते हैं जो उन्होंने बात किया, भगवान कैसे देंगे, मांगूंगा नहीं कहीं जाऊंगा नहीं किसे कहूंगा नहीं कैसे देंगे भगवान, एक जगह बैठूंगा नहीं, बैठो कहते बैठा है दिन भर बैठा है कोई खा गया, एक माई की बात है नहीं केला लाई हो महाराज कोई दे देगा तो बैठूंगा, आश्रय का त्याग करना है या स्वरूप से ही त्याग कर देना है, स्वरूप से त्याग कर देना, तो साधु तो अतवाद मान में आवे भाई साधु है विरक्त है जिसको तो त्याग कर दे, मान लो अब जी वान प्रस्थ में रह रहा कई ग्रस्ती लोग रह रहे पचास साल बाद अब गिर दिया इसमें गिर क्या रहा है बताओ, अब आज जो पात्र छुड़ा गिर क्या रहा, सबको दे दिया भाई मेरे को बुलाना मत, मैं भाई गंगा वजन करूंगा, सब दे दिया पर रिपेयर है क्या, आपने निर्वाह वास्ते रहा क्या भाई निर्वाह हो जाए हमारो भोजन कर लो, तो निर्वाह रिपेयर करेगा तो भगवान कैसे मिलेंगे, भीतर में ये रहेगा ना मेरे पास रुपये है ये रहेगा कि नहीं निर्वाह भाव रहेगा तो उस आश्रय रहेगा, नहीं भी भाव ने हटावे और चेष्टा करे तो भाव हटावे भाव हटा कोई घर में बैठा है घर में बैठा है बाल बच्चों सहित है भाव कोई मेरा कोई नहीं है तो बिल्कुल ठीक है परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, आश्रय नहीं रहे रुपये और खास बात हाँ हाँ हाँ मन का आश्रय रहेगा कि नहीं आप बताओ, दोनों बात रह भी जावे कोनी भी रहे, अगर वो अगला आदमी खुद विचार द्वारा लगे केवल निर्वाह मास ले रहे हो तो कोनी रहे और... निर्वाह की चिंता क्यों हुई, चिंता नहीं कर रही हो कि भाई उन्होंने जो भिक्षा लावे और करे कारण टाइम मान मिले नहीं मिले शरीर साथ देवे को नहीं टाइम आता आप थोड़ा सा सामान्य शरीर अनुकूल चीज बनाए आप ले ले तो शरीर ठीक चलते रहे आप साथ बीकानेर में साधु आए सौ साधु साधु भेजता था भिक्षा वह कहोगे मैं साधु हुआ तब से विचार कर लिया क्या मांगूंगा नहीं, क्या बैठंडा पर गया तो बड़े बड़े लाडू दिए लो बाबा जी गा लो ले लिया कोई आप दे दे। एक मेरे साथ थे वह है नहीं वकील थे अच्छे पढ़े लिखे छोटी अवस्था थी वो कुछ मांगते नहीं किसी से कुछ मांगते नहीं उन्हें रोटी खाओगे ना ना कह देते ना रोटी दे देते तो खा देते रोटी खाओगे ना वे बिल मेरे साथ रह गए ना कहते किसी को नहीं क्षा कर नहीं सफेद कपड़ा है दौरी पड़े महाराज नहीं गृहस्थी वास्ते दौरी पड़े प्यारो स्वरूप सु त्याग कर आपरो निर्वाह करनो बड़ो कठिन पड़े साधवा वास्ते कठिन पड़ रही है मैं तो देखी हूँ कई बार कहीं पैसा नहीं वे तो रेल आड़ा भी तंग करे उतार दे दूसरे स्टेशन माते उतार दे उधर बाजार क्या लगी उतार दे उधर गया पैदल चल दिया आश्रय रखे को नहीं अब रुपया आ तो ध्यान ही भाई रुपया कहीं चीज आओ कहीं नहीं आश्रय कौन दे अगला आदमी रुपया आ जाए गया तो आया तो मांगे भी नहीं और स्वाभाविक मिल जाए फिर आप काम चला ले तो थोड़ी वहाँ शरणान जी कहते थे शरणान जी कहते थे पहले साधु होते वो स्वांग नहीं करते यूं त्याग का भी स्वांग नहीं करते जाना है किराया दिया ले लिया टिकट ले लिया और छुआ नहीं पैसा रखो नहीं करते ले लेते ले दिया है तो नहीं है तो नहीं है कुछ विचार नहीं कह दे दिया जाना है टिकट दे दिया दे दिया पैदल चल दिए पास जा शक्ति में तो चला जा नहीं शक्ति में न सही आश्रय केवल भगवान का रखे केवल भगवान का आश्रय है और कोई हमारा आश्रय नहीं है उसका बंद होता है आश्रय नहीं आगे आश्रय रखेगा मन में रहेगा आशा रहेगी आप बताओ पैसा रखने से आशा रहेगी नहीं आश्रय तो भगवान रखे स्वाभाविक मिलगा तो ठीक है काम चला लेने आप बैठो यही हिसाब करे तो नहीं साधु तो कर सके गृहस्थी बात कह रहे हो मैं तो कई जना ये पूछे मैंने भी पूछे हमें कि भाई महाराज जी ने एकांत में पूछ लो थे और तो कहीं क्या अभी रुपया खुदरा नहीं रखा तो फिर अनुस्थ में देखो साधु के तो कोड़ी दे तो कोड़ी का गृह के कोड़ी दे तो कोड़ी का और मैं कहता ही हूँ कृष्ण के कोड़ी नहीं तो कोड़ी का कोई काम का नहीं साधु की कोड़ी है तो कोड़ी का साधु रहे परंतु भीतर में आश्रय नहीं चाहिए अब उसकी आशा रखे ना आशा ही परमम दुखम दुखम नहीं परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिध्य कांताशाम शोषण संभव पिंगला विदेह नगर में पिंगला वेश पिंगला भागवत में भागवत श्लोक है भागवत श्लोक है वह श्रृंगाल में बैठी अर्जुन पक गया हो अर्जुन पक गया हो वो आवेगा अब धनी आवेगा वो आवेगा बहुत देर रात सदी कोई आया नहीं टिकट था उसका सर कोई आया ही नहीं तो दत्ताजी जी महाराज घूमते चले आए आप साहब है दत्ता जी ने देखा देखते मन विशाल हो गया ये बाबा जी घूमते हैं पास उसी नहीं है ये है तो मैं क्यों रहूं है छोड़ दी मैंने शो कर गए शुभ सुस्वा बन गया नहीं तो सिख नहीं क्या श्लोक आशा ही परमम हाँ वह बोली आशा ही परमम दुखम दुखम नहीं परमम दुखम पास में रिपेयर है तो आशा रहेगा ही नहीं वही साधु बन गए सब लुटा दिया घर में सब लुटा दिया दत्ता तेजी ने गुरु बताया हमारे गुरु हमारे गुरु बोले वैसे हमारे गुरु आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम किसी की आशा नहीं एक दो दिन तीन दिन भूखा भी रह जा सब बुझा पर नहीं मांगा नहीं आप ही देते भगवान देते हैं सबको देते हैं गृह समय आता हुआ मेरा कुछ नहीं है घर में, ऐसा रहे क्या थे उन्हें कहने था। इस वास्ते त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, करता है सब कोई, अरिया गिरति संत का भेदी बिरला हुए। गिरति संत को जानता आदमी त्यागी तो हरे संत है, पर गिरति संत में तो जानते नहीं कोई, अब हम त्याग कोई परवाह नहीं, जो मिल गया जो खा गया नहीं तो नहीं सही। त्यागी संत को शोभा करता है सब कोई, हरिया कृष्ण संत का भेदी बिरला वो है, वह जानने वाले कम आते हैं, पता ही गिरद बिना क्या पता लगे, तो गिरद का संत गुप्त संत होता है, सब कुछ है और कुछ नहीं है। देखो भाई अब बात बताऊ सब के काम वाली, आपके जो परिस्थिति हो उसमें संतोष करो, रुपये रखो सब काम करो, गलत का जो काम है सब करो, परंतु आ जाए वो तो आनंद, चला जाए तो आनंद, कमती हो जाए रुपया तो आनंद, ज्यादा हो जाए तो आनंद, हर हरेक स्थिति में आनंद रखो, ये बात है। ना कोई रुपया रखने का आग्रह, ना कोई रुपया न रखने का आग्रह, न रखना का कोई आग्रह नहीं, रखना का कोई आग्रह नहीं, जो स्थिति है उसे मस्त रहो। मैंने गृह ने बात बताई है, बंबई में एक स्त्री की बात बताऊ, वहां गृह जो कहो मेरे काम पड़ा है खेती करता मैं, जो दोनों वक्त में रोटी मिलेगी न मिलेगी ऐसी अवस्था, खेती करता एवं काम चलता था, लाखों करोड़ों रुपया, करोड़ों पास मेरे पास में करोड़ रुपया गया, दोनों अवसर मार देख लिए गए, खेत में काम करता रोटी भी मिलेगी मिलेगा, ये करोड़ों रुपया लाखों करोड़ है रुपया गया, ये वो कहते मार देख लिए सब भी थोड़ी अवस्था है। तो अवस्था ऐसी है भगवान का तो भरोसा रखो, और आप लाखों रुपया रहे तो बात नहीं, करोड़ों रुपया रहे तो बात नहीं, कोड़ी भी नहीं हो तो चिंता नहीं, ऐसी वृत्ति कर दो, चिंता मत करो, वैसे परवश मत हो, पराधीन मत हो, ये जड़ चीजें पर है, चेतन पर परमात्मा ने, परमात्मा पर नहीं है, परमात्मा हमारे है, हमारे से परमात्मा के पर चीज है, पर ये आशा नहीं रखे, जैसे जैसी परिस्थिति है वैसे बोलो, और परिस्थिति साधु भी आती है गृहस्थी भी आती है, हरदम मस्त रहो, है जिसे काम करो चीजें सो है जिसे भक्त मिले से हर दिन बस नहीं पड़ा, कोई अर्जु होने भीतर में आश्रय भगवान का ही एक है, भगवान भी निर्वाह करेंगे ये भी आशय भगवान से रखो, भगवान ये भी कहते महाराज दो मत तो आपकी मर्जी है, मत तो आपको अगर मेरे को जीना की इच्छा रखनी आपको मेरे नहीं लग रही है मेरी नहीं लगनी है, आपको जिलाना है तो रोटी दे देना, नहीं जिलाना मत देना, हमारी क्या करते हैं, हमारे क्या कर दे बताओ, आप मेरे उसी तरह रखना चाहो तो रुचि दे देना, नहीं रखना चाहो तो मत देना, आपको हम कहते हैं रुक देना, हम क्यों कहे, हो सकता है नहीं ऐसा, भगवान ने कह दिया रोटी दे जीना मेरे को चाहते हो आप तो रोटी दे देना, और नहीं तो मत देना, हमारे कोई जरूरत नहीं, हमारे जीने की जरूरत नहीं, न मरने की जरूरत है न जीने की जरूरत है, नहीं तो सिर्फ करते ही ना था ना करते नहीं, कोई जीने से मतलब नहीं, कोई मरने से मतलब अपने जिन हाथ में साई विद राख है ना, ताई विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, साई विद राख है राम, ताई विद रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही है, जय विद राख है राम, ताई विद रही है, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कही है, जय विद राख है राम, ताई विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है। ऐसा हो सकता है नहीं, ये देखो कहता है हो सकता है, साधु भाव जाई विद राख है राम, ताई विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, जाई विद राख है राम, ताई विद रही है, भगवान की मर्जी हुई रोटी दे पे अच्छी बात है, कहीं नहीं भूखा रख दे भूखा रख में, क्या बीमार हूँ हम तो आ जाए तो बीमार हो जाएंगे, क्या बीमार नहीं हो ठीक है ऐसा नहीं, तेरी मर्जी हो जूगा हमें मतलब नहीं है, तेरा गर्ज है तो जिलाना में तो रोटी दे देना, नहीं तो मत देना, हम क्यों मर दे रहे, मौज बहुत है बहुत, पैसा रखने में इतनी मौज नहीं है जैसी मौज भिजन के पीछे में है, हमारा तो देखा हुआ है, वो अपनी स्थिति बतला रही भाई भाई कि हमको जड़ और चेतन का अलग अलग विवेक हो जाए तो आदमी का काम अच्छी तरह चल सकता है, जड़ और चेतन का हो जाने मैं चेतन हूँ, आप बोलिए, मैं चेतन हूँ, चेतन परमात्मा का अंश हूँ पर चेतन हूँ, अब चेतन तो मरता नहीं, चेतन की कोई चिंता नहीं, चाहिए तो शरीर अपना है ये मानने से चाहिए, शरीर अपना नहीं है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, अब चेतन मरता नहीं, ये मरता है वो चेतन नहीं होता, जो मरता है वो चेतन नहीं होता, या चेतन होता है मरता नहीं, तो मरने की चिंता है ही हमारे, शरीर ये रहे न रहे क्या है, शरीर तो अलग तो रहेगा नहीं, ये तो जाएगा ही, मरने से बढ़कर और क्या होता, और क्या होता बताओ, मरने से बढ़कर और दुख क्या होता है, जब चेतन चलते चेतन का विवेक हो गया बस ठीक है, अपने मौज से रहे, शरीर रहे तो मौज, नहीं रहे तो मौज, अपनी जान दे अपने कोई हर्ज नहीं, तत्व दृष्टि से असंगता की अनुभूति होती रहे, तत्व क्या नहीं मरे, तत्व में स्थिति, तत्व तो मरता नहीं, मरता है उसे हम कितनी रक्षा करो, मरो गई मरो गई मरो गई, कितनी रक्षा करो, जी जाओगे कोई नहीं, मत बताओ कि हम जी जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, कोई हिम्मत तो बताओ, कोई मरेंगे सब मरेंगे, तो मरेंगे जरूर ही, तो नया घाटा क्या हुआ, नया घाटा क्या हुआ, मरना तो है एक घाटा तो पड़ना है, नया घाटा क्या हुआ, आप बताओ, इतने नहीं मिले कुछ नहीं मिले रोटी भी नहीं मिले तो मरेगा और क्या होगा, मरने से बढ़ने डरना होगा, खुद रखा हो जाएगा, अन्याय किया ही नहीं, क्यों जानता है, मरने से मरना तो है ही, रोटी खाकर मरो तो मरो, अरे भूखा मर तो ही मरो, मरना तो पड़ेगा ही, तो बताओ नया घाटा क्या गया, नया घाटा क्या हुआ, आप इतने बैठे बताओ नया घाटा क्या हुआ, मरेगा जरूर, रोटी खाते खाते ही मरेगा, तो नहीं खाते मर जाएगा, बात तो एक ही है, मरना तो होगा, शरीर लियो जने मरना पड़ते, जन्म लियो जने मरना पड़ते, मौत नगर उठे रहे, नया घटा क्या हुआ, आप बताओ, इतने बैठा बताओ भाई, नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा, अन्न भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, कपड़ा भी नहीं मिलेगा, मकान भी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? मर जाएगा तो मिलते नहीं मिलेगा? बताओ, रोटी मिलती है, जल मिलता है, कपड़ा ही मिलता है, मकान मिलता है, सब मिलता मिलता मरोगे कि नहीं? सब चीजें रहते हो, मरोगे कि नहीं मरोगे बताओ? तो कुछ भी नहीं मिला, मर गया तो नया घर क्या हुआ बताओ? नया घर क्या हुआ? वो तो मरना तो है ही, रोटी खाकर मरो, नहीं खाकर मरो, राम जी की मर्जी है, रोटी खाकर मरेंगे, नहीं खाकर मरेंगे? नया घाटा बताओ आप, रोटी नहीं मिले, जल भी नहीं मिले, मकान भी नहीं मिले, कपड़ा भी नहीं मिले, तो मर जाएगा ही मारे, मरने से परिजन दंड है नहीं, नरकों में जाएगा तो है नहीं, क्यों पाप किया ही नहीं, अन्याय किया ही नहीं, नरकों में क्यों जाएंगे? मरना तो है ही, नया घाटा का यह हुआ बताओ, नया घाटा क्या पड़ा? तो भगवानों के तो भगवान को आपके जिलाना हो तो अन्न पर दे देना, नहीं जिलाना तो मत देना। हम क्यों गर्ज करें? छोटा बच्चा होता नहीं, बच्चे गर्ज माँ को होती है, बच्चे गर्ज नहीं होती, माँ को गर्ज है, ऐसे भगवान को गर्ज है, वो जिलाना चाहते हैं तो दे दो रोटी, नहीं चाहते नहीं सही, हमारे क्या घाटा है? घाटा राम जी का है। राम जी कोई मरता ही नहीं, मैं दूसरी चला जाता, एक इस मकान में भेजे, उस मकान में गया, अब रुपया कटे भेजे, कटे भेजिए, कटे भेजिएगा, मर्जी है भाई, कटे रुपया भेज दे, कटे आदमी ने भेज दे, मर जाओ दूसरी से मर जाओ, राम जी तो घाटा पड़ेगा, घाटा कोई घाटा तो राम जी रहे। तो यहाँ मर गया दूसरे से में क्या राम जी क्या घाटा है? हमारे घाटा है ना राम जी का घाटा है? आप बताओ, इतने बैठे हो, नया घाटा क्या हुआ? अन्न जल कपड़े के बिना मर जाएगा तो मर तो जाएगा, सब चीज रहते ही मर जाएगा, अन्न भी है, जल भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, मरेगा नहीं? तो नया घाटा क्या हुआ? अगर नहीं खाएंगे तो कुमौत मर जाएंगे? कुमौत क्या? कुमौत मौत क्या हुआ? कुमौत क्या हुई? मैंने समय पहले मर जा, पहले मर जाए तो हजरिया हो गया, पीछे मरो और भले पहले मरो, मरनो है पहले मरो, चाहे यीशु मरो, मौत की पता तो है नहीं, क्या आपको पता है कि इतना वर्ष जियेंगे? इतना वर्ष जियेंगे पता है क्या? बताओ, किसी को बताओ, कोई बताओ, वही बात वापस पूछ रहे हैं कि वही बात पूछ रहे हैं कि मेरे मन में ये अज्ञान है, शंका है कि भाई कहीं कुमौत तो नहीं मर जाएंगे, हमारी मौत आई नहीं, पहले ही मर जाए भूखा? नहीं, पहले मर जाए तो हर दिया हुआ, पहले मर जाए तो हर दिया हुआ, हानि क्या हुई? हानि बताओ, समझो जीते कहते ना, अंदर मेरा जल्दी मर गया तो जल्दी मर जाओ, हानि क्या हुई?